Hányat? Te. Ha mennyit akarsz, hanyit. Jó, oké. Okay. Füzesse. Ennek egy főgyökerem van, ez ürtást. Na, hát figyelj addig, mert más dolgom is van. Jó. Jó, hát látom, hogy van Sziasztok! Hát így nagyon nem érek el. Amely századost, odaadja a szemnyi a szállati mellett. Na, el is megyek, ez majd megadod a száznál.